To jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 8 września, minęła 8. Anna Kowalik-Bramkowicz i Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu 3 dni powstanie most pontonowy na Wiśle. Wojsko rozpoczęło budowę. Mniej niż 100 szkół i przedszkoli na ponad 48 tysięcy placówek pracuje w trybie zdalnym lub mieszanym. Z powodu COVID-19 tegoroczne targi przemysłu obronnego w Kielcach będą krótsze i z mniejszą publicznością. Wojsko szykuje się do połączenia brzegów Wisły mostem pontonowym. Na 245-metrowej przeprawie położą rurociąg, który doprowadzi ścieki do warszawskiej oczyszczalni Czajka. Na razie nieczystości z lewobrzeżnej części stolicy leją się do rzeki. Planujemy przerzut elementów w rejon wykonania zadania, następnie połączenie w odcinki i w następnym dniu planujemy połączenie już konstrukcji mostu pontonowego. Mówi podpułkownik Piotr Krantz z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego i dodaje, że zwodowane odcinki mostu będą napędzane i sterowane kutrami. 90 bloków pontonowych łącznie z zapasowymi i 16-17 kutrów holowniczych, kilka łodzi. Most ma być gotowy w czwartek. Do awarii rurociągu doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka doszło pod koniec sierpnia, tak jak podczas bliźniaczo podobnej awarii z ubiegłego roku nieczystości trafiają wprost do Wisły. Prawie wszystkie szkoły, przedszkola i ośrodki wychowawcze działają normalnie, informuje resort edukacji narodowej. Na ponad 48 tysięcy placówek 53 pracują w trybie zdalnym, a 29 w trybie mieszanym. Ewentualne przechodzenie na nauczanie zdalne lub hybrydowe odbywa się po konsultacjach z lokalnymi inspektorami sanitarnymi, przypomina minister Dariusz Piątkowski. Zakładamy, że to przechodzenie na kształcenie zdalne będzie mniej więcej trwało tyle, ile czas potrzebny na kwarantannę. Czyli czas potrzebny na to, aby stwierdzić, czy dana osoba jest zakażona, czy nie. Szacujemy więc, że taka przerwa w nauce stacjonarnej nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie, a w niektórych wypadkach już było wiadomo, że taka przerwa trwała zaledwie kilka dni. Dyrektorzy placówek oświatowych mają też możliwość skracania zajęć w razie wystąpienia zagrożeń epidemicznych. Maria Kalesnikawa uciekła na Ukrainę, podaje białoruska Straż Graniczna. Państwowe media informują jednak, że służby zatrzymały ją na granicy. Tych doniesień nie potwierdzają na razie niezależne źródła. Rodzina zgłosiła na milicję zaginięcie białoruskiej opozycjonistki, którą wczoraj z ulicy w centrum Mińska porwali nieumundurowani ludzie. Kalesnikawa to jedna z głównych postaci protestów za naszą wschodnią granicą. Zasiada w Radzie Koordynacji, która ma doprowadzić do pokojowego przekazania władzy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poparł wstrzymanie budowy Nord Stream 2. Sankcji na gazociąg nie wyklucza kanclerz Angela Merkel w odpowiedzi na podejrzenie otrucia Aleksieja Nawalnego. O zatrzymanie budowy Nord Stream 2 pytał Donalda Trumpa na konferencji w Białym Domu nasz korespondent Marek Wałkuski. Odpowiedź brzmi absolutnie, jeśli uważają, że coś się stało, ale nie wiem, czy Niemcy mogą sobie obecnie na to pozwolić. Niemcy są w bardzo słabej pozycji w kwestii energetyki, ponieważ zamykają elektrownie jądrowe i kopalnie węgla. Donald Trump dodał, że zawsze popierał zablokowanie Nord Stream 2. Jako pierwszy podniosłem tę kwestię. Przed Trumpem nie słyszeliście o Nord Stream 2. Gdy się pojawiłem, zwróciłem uwagę na to, że my chronimy Niemcy przed Rosją, a Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów. Amerykański prezydent przypomniał, że Niemcy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w ramach NATO. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Inny niż w poprzednich latach będzie tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Z powodu COVID-19 imprezę skrócono i ograniczono dostęp szerokiej publiczności. Prezes targów Andrzej Mochoń przyznaje, że organizacja imprezy w takich warunkach nie jest łatwa. W ubiegłych latach na te targi przybywali goście z 55-60 krajów świata, nie tylko Europy, ale dosłownie ze wszystkich kontynentów. W tym roku mamy trudniej, dlatego że po pierwsze do wielu krajów zostały zawieszone połączenia z samolotem. W stosunku do wielu krajów jest wręcz zakaz wjazdu. Dotyczy to nawet Stanów Zjednoczonych czy Izraela. Wielu naszych wystawców z tego względu musiało zrezygnować. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zostanie otwarty oficjalnie o 15 i potrwa do czwartku. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. piłkarskiej Lidze Narodów mecz Bośni i Hercegowiny z Polską nie był porywającym widowiskiem, ale kilka zagrań było na poziomie, a Polska na wyjeździe mecz wygrała 2-1. Gole zdobyli Grosicki i Glik. Obaj zagrali wczoraj w reprezentacji po raz 75. Na dobrą ścieżkę wrócili w naszej grupie Włosi. Oni pokonali wczoraj Holendrów w Amsterdamie 1-0 i prowadzą z 4 punktami w grupie. Teraz żużel, bo w Lesznie rozdano wczoraj medale indywidualnych mistrzostw Polski. Złoty medal i tytuł mistrza kraju zdobył zawodnik betardu Sparty Wrocław Maciej Janowski. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik był drugi, a trzeci wczoraj Szymon Woźniak. Mówi były zawodnik Krzysztof Cegielski. Świetne zawody, świetne ściganie, piękne wyścigi, więc myślę, że to była taka esencja najlepszych zawodników na świecie tak naprawdę. Aż trudniej jest może czasami zdobyć tytuł mistrza Polski niż tytuł mistrza świata, to sam Bartek Zmarzlik może się o tym przekonać, bo tytuł mistrza świata ma, a tytuł mistrza Polski wciąż nie i to były trudne dla niego zawody. 10 punktami właściwie skończył rundę zasadniczą, więc to świadczyło o tym, jaki to był trudny turniej dla wszystkich, ale niewiele mu zabrakło do złotego medalu, ale jak na tą chwilę, od kilku tygodni można powiedzieć, jest jeden zawodnik, który odstaje od reszty, to jest Maciek Janowski. Dziś odbędzie się lekkoatletyczny meeting w Ostrawie. Największą gwiazdą będzie mistrz świata w biegu na 400 metrów przez płotki Carsten Warholm, który dziś ma pobić rekord świata na tym dystansie. Czy się uda? Organizatorzy robią wszystko, co mogą, by mu pomóc, włącznie z tym, że po Norwega do Oslo wysłali prywatny odrzutowiec. Po dniu przerwy, po serii testów na COVID-19 na trasę wracają dziś kolarze w Tour de France. W skrócie, co nas dziś czeka? Tym razem nie będzie guli podjazdów, ale będą kręte jak wąż boa wiraże bretońskiego nadbrzeża. 168,5 km start na wyspie Oleron, meta na wyspie Ré. Wyścig dookoła wysp. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Więcej o dzisiejszym etapie już po jego zakończeniu w serwisie po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękna, słoneczna pogoda dziś niemal w całym kraju. Słaby deszcz tylko na północy. 16 stopni będzie w Suwałkach i rejonach podgórskich Karpat, 21 w Toruniu i Warszawie, najcieplej 23 stopnie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1777. Laptop Asus, szybki dysk SSD teraz za jedyne 2099 zł. Media Expert. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:08 i z Państwem nieodmiennie są Katarzyna Fyrscy-Wojtkowska, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć. Przed godziną 8:00 trochę klimat uspokoił Maciek Meller, zapowiadający swój pierwszy solowy album Zenit. To teraz trochę może podgrzejemy atmosferę, a to za sprawą utworu Don't Stop the Dance Briana Ferrego. Don't Stop the Dance. I tak oto tanecznym krokiem wkroczyliśmy w ostatnią godzinę naszego spotkania. No ja co prawda raczej jestem osobą, która przede wszystkim tańczy bez ruchu dance, ale Brian Ferry potrafi trochę także ruchu i we mnie wzbudzić. No dobrze, teraz przejdziemy do tematu, który jest dosyć gorący i ważny. My przenosimy się w okolice Mostu Północnego w Warszawie. Tam od rana trwa akcja wojskowa. Żołnierze zaczęli pracę nad budową mostu pontonowego. Na miejscu jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry. Dzień dobry. Aneto, jak wygląda w tej chwili sytuacja? Co tam się dzieje? Ten dźwięk, który teraz Państwo być może słyszą, to są kutry, które przesuwają po rzece, po rzece przepływa fragment mostu pontonowego. Już część pontonów jest zwieziona, część nawet połączona. Żołnierze właśnie ustawiają ten połączony fragment. Byłam tutaj wczoraj, było spokojnie, nic się nie działo, kilku żołnierzy chodziło po terenie. Było utwardzone miejsce do zrzutu kutrów, do zrzutu pontonów. A dzisiaj ruch, dzisiaj są ciężarówki, dzisiaj jest sprzęt budowlany, sporo żołnierzy. Cała akcja ma potrwać 3 dni. Dzień pierwszy, czyli dzień dzisiejszy, jest, jak wczoraj usłyszałam, przeznaczony na przerzut sił i środków w rejon wykonania zadania. Siły to żołnierze z batalionów pontonowych z Dęblina oraz Chełna, a środki to 90 pontonów, kutry holownicze i łodzie, czyli wszystko to, co jest potrzebne do budowy mostu pontonowego. Jutro żołnierze mają pojedyncze bloki pontonowe łączyć w większe bloki. Pojutrze bloki połączą w gotowy most. Sama budowa mostu pontonowego trwa bardzo krótko, kilka godzin, więc 3-dniowy termin wykonania tego zadania jest naprawdę z dużym zapasem. No dobrze, a ilu żołnierzy bierze udział w tej niezwykłej akcji? Tak, przy budowie w jej najbardziej newralgicznych momentach może być nawet 100 żołnierzy, ale przy utrzymaniu mostu zaraz po zbudowaniu do czasu uruchomienia rurociągu, który będzie na nim położony, oddelegowanych jest 50, potem może być ich nawet mniej. Żołnierze budują, przypomnijmy, w tym miejscu most pontonowy po raz kolejny. Taka konstrukcja była tu postawiona dokładnie rok temu z dokładnie takiego samego powodu. Okazuje się, że będzie też z takiej samej liczby elementów, co usłyszałam od dowódcy batalionu pontonowego w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym pod pułkownika Piotra Kranca. Tutaj, jeżeli chodzi o poziom wody, jest zbliżony do roku poprzedniego i planujemy na chwilę obecną taką samą ilość środków przeprawowych jak w zeszłym roku. Standardowo chcemy tutaj mieć zapasowe środki przeprawowe, czyli zgodnie z planem. To, co żeśmy kalkulowali rok wcześniej, to się pokrywa z aktualnym planem, więc będzie to ta sama liczba. 90 bloków pontonowych łącznie z zapasowymi i 16-17 kutrów holowniczych, kilka łodzi. Ale jedna rzecz będzie inaczej. Bloki pontonowe nie będą spławiane, tylko już montowane tu pod mostem północnym. Cała przeprawa ma być gotowa w czwartek i będzie utrzymywana przez wojsko do przełomu listopada i grudnia. Żołnierze z batalionów pontonowych budują te mosty tak szybko i sprawnie, bo mają duże doświadczenie w temacie, które cały czas się powiększa. Ponownie podpułkownik Piotr Kranc. Kilka dni temu dosłownie pierwszy batalion drogowo-mostowy z Dęblina zakończył urządzanie, utrzymanie przeprawy dla ludności cywilnej. Nowe Brzesko na południu Polski, przeprawa 65 metrów na Wiśle, utrzymałem prawie przez 2 miesiące. W czerwcu tego roku urządzaliśmy przeprawę na ćwiczeniu Defender 20 dla pododdziału wojsk amerykańskich na Drawsku Pomorskim. Także robimy to bardzo często i praktycznie jesteśmy cały czas w użyciu. Przy budowie przeprawy będzie pracował 2. Pułk Inżynieryjny Inowrocław i podlegający mu 1. Batalion Drogowo-Mostowy z Dęblina oraz 3. Batalion Drogowo-Mostowy z Chełmna. To, co Państwo tu słyszą w tle, to są już przygotowania do konferencji prasowej, która ma być o godzinie 8.30. No dobrze, Aneto, mam nadzieję, że to już ostatnia taka sytuacja, że musimy relacjonować prace związane z awarią oczyszczalni Czajka. Dziękuję Ci serdecznie za tą relację. Naszym gościem była Aneta Pawłowska-Krać, która obserwuje budowę mostu pontonowego niedaleko Mostu Północnego w Warszawie. Smile to be

To nowa wersja odświeżona przez Nile Rodgersa, znanego m.in. zespołu Cheek, a także z mnóstwa różnych projektów, m.in. Duran Duran Notorious, to także była jego funkowa gitara. Wracamy do muzyki polskiej. Popkultura. Miłość. Zdrada. Zawsze już nie wyjdę przed końcem, drzwi nie zamknę na klucz. Badasz wnikliwie, czy wciąż pragnę cię. Chcesz wiedzieć, co myślę, kiedy krzyczę przez sen. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać i wyjawiać mych plam, w tych słowach lama, która pali i oślepia tu nas. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać, co jak odpowiem, że miłość to wiara, zbrodnia, kara, a ty wybierz, co chcesz. Nie każ mi kłamać, nie każ mi, nie każ mi kłamać, miłość to wiara. Mam złożyć przysięgę w obliczu twych ust, że nie umrę przed tobą, nie zostawię cię tu i będę prawdziwy do końca mych dni. I na stronę wroga nie przejdę, nie stanę się nigdy. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać i wyjawiać mych plam, w tych słowach lama, która pali i oślepia tu nas. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać, co jak odpowiem, że miłość to wiara, zbrodnia, kara, a ty wybierz, co chcesz. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać i wyjawiać mych plam, w tych słowach lama, która pali i oślepia tu nas. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać, co jak odpowiem, że miłość to wiara, zbrodnia, kara. Nie każ mi kłamać. Zapraszamy do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie. Dostosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest godzina 8:30. Krzysztof Zeblewski, skrót informacji. Prawie wszystkie szkoły, przedszkole i ośrodki wychowawcze działają w trybie stacjonarnym. Na ponad 48 tysięcy placówek oświatowych tylko 53 pracują w trybie zdalnym, 29 w trybie mieszanym, informuje resort edukacji. Wiceminister Marzena Machałek podkreśla, że przejście na nauczanie zdalne lub hybrydowe odbywa się po konsultacjach z lokalnymi inspektorami sanitarnymi. Może to nauczanie odbywać się całkowicie zdalne albo być ograniczone do tego, że nauczyciel, czy niektórzy nauczyciele przychodzą, czy część tych zajęć jest zdalnym, a część w bezpośrednim kontakcie. W przypadku pojawienia się zakażeń w szkole, dyrekcja może skrócić lekcje do 30 minut. Rozpoczęła się budowa mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie. Zostaną na nim ułożone dwa rurociągi, którymi do oczyszczalni Czajka będą odprowadzane ścieki z lewobrzeżnych dzielnic stolicy. Montaż przeprawy potrwa do czwartku, buduje ją około 50 żołnierzy. Układanie na moście rur i podłączenie do oczyszczalni potrwa w sumie 4 tygodnie. Do awarii rurociągu doszło pod koniec sierpnia. Ścieki z 7 warszawskich dzielnic trafiają wprost do Wisły. W Brukseli spotkanie unijnych ekspertów poświęcone sankcjom wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu za fałszerstwa wyborcze i przemoc. Z ustaleń naszej korespondentki Beaty Chłomeckiej wynika, że obecnie dyskusja dotyczy objęcia restrykcjami 30 osób. Na czarnej unijnej liście nadal nie ma prezydenta Aleksandra Łukaszenki, którego ponowny wybór wywołał trwające do dziś protesty i demonstracje. Osoby objęte sankcjami będą miały zakaz wjazdu do krajów Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Za nieco ponad 3 godziny rozpocznie się forum ekonomiczne w Karpaczu. Otworzy je prezentacja raportu o stanie polskiej gospodarki. Wydarzenie potrwa 3 dni. Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczne forum wyjątkowo odbywa się w Karpaczu, a nie jak w poprzednich latach w Krynicy Zdroju. Głównym punktem forum będzie środowa gala, na której zostanie wręczona m.in. Nagroda Człowieka Roku. W sumie w kilkudziesięciu debatach przez 3 dni weźmie udział ponad 2,5 tysiąca gości z Europy, Azji Centralnej i Stanów Zjednoczonych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia kolejny program pomocowy dla firm. W zamian za niewielką marżę, nawet 0,25%, firma będzie miała zapłacone na czas faktury wystawione z odroczonym terminem płatności. Nie będzie też musiała martwić się o ściąganie długu z kontrahenta. To pierwszy taki program w Unii Europejskiej. Łączna wartość gwarancji dla firm faktoringowych, które będą wspierać oczywiście przedsiębiorców, to jest prawie 14,5 miliarda, które trafi do polskiej gospodarki jako zabezpieczenie płatności. Mówiła prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Dodała też, że bank będzie prowadził rozmowy z Komisją Europejską, by wydłużyć swoje programy pomocowe związane z pandemią do końca przyszłego roku. Białoruska Dolina Krzemowa ucieka z kraju. Według szacunków kilkuset specjalistów z branży IT wyjechało w ostatnich tygodniach na Ukrainę. Innym atrakcyjnym kierunkiem jest Litwa. Firmy z branży informatycznej to czempion białoruskiej gospodarki. W zeszłym roku wypracował 6,5% PKB. Ostatnio doszło do pokazowych aresztowań pracowników z tego sektora. Wśród osób, które wyjechały z kraju, jest Paweł Libier, programista, który opracował aplikację mającą ujawnić fałszerstwa wyborcze. Oni zrozumieli, że jutro ich mogą pobić na ulicy i zabrać im cały majątek i żadne prawo ich nie obroni. Doświadczyli przecież, że na Białorusi prawo działa wyłącznie w interesach jednej osoby. Przeniesienie pracowników za granicę rozważa też białoruski Wargaming, producent popularnej gry World of Tanks. Waluty: za dolara płacimy teraz 3,76, za euro 4,44, za franka szwajcarskiego 4,08 zł, a brytyjski funt kosztuje 4,97. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Dużo słońca dziś niemal w całej Polsce, słabe opady deszczu tylko na północy. 16 stopni będzie w Suwałkach, 21 w Warszawie, do 23 we Wrocławiu. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. A my pozostajemy przy muzyce polskiej, bo przypomniał o sobie zespół Clock Machine. Utwór Sense of Space to rzecz promująca film Polot, ale także zapowiedź nowego dwupłytowego wydania albumu Prognozy na winylu. Spend my life with you only. You say you want me, so where you wanna go? You promise that you're gonna stay at my place. Baby, baby, I wanna undress you. I wanna do dirty things with your body. And by the way, I know the magic ways to bring you back to life. Say it. Say that you want me, then trust that it's good enough. Say that you like my style, it's getting late night. I'm giving you a sense of space, it's making you wonder now. It's time that we can turn on the light, the light. To make me the one and only, yeah. No time for talking, no time for being mad. I see you, I'm thinking of much, Annie. You gotta take it just the way it is. You gotta open up your mind, honey. Just say that you want me, trust that it's good enough. Your fancy dress and your perfect hair, with your diamond ring, I want you all for me. I'll be your favorite game, I'll be your cigarette, but you're never gonna quit on me. 'Cause there's a difference between the lovers. Say what do you want to say. Go where you I'm making you wonder now. krakowski Clock Machine i Sense of Space. A teraz ruszamy w stronę północy i zmierzamy do województwa łódzkiego, gdzie mieszkańcy gminy Sulejów mają problem, bo chcą nowego ujęcia wody, ale plany władz gminy z tym związane zaczynają się komplikować. Burmistrz Sulejowa chce do nowej inwestycji wykorzystać jedną z już istniejących studni głębinowych. Problem w tym, że nie należy ona do miasta Piotrków Trybunalski. Została wybudowana jeszcze w czasach województwa piotrkowskiego. Mieszkańcy są zaniepokojeni możliwością opóźnienia inwestycji. Zawsze jak jest susza, zawsze jak jest duże zużycie wody, obrzeża gminy Sulejów nie mają ciśnienia i de facto woda tam nie dopływa. Nie ma wody na przykład w soboty, nie ma wody w piątki, a jak jest ciepło i są prace na działkach, to nie mamy wody całe dnie. No i już nawet na etapie budowy domu pamiętam, że gdy był ten moment, kiedy należało spryskiwać strop, żeby nadmiernie się nie wysuszał, a był ciepły dzień i ruszyło podlewanie wiosną, no to już ciśnienie w wodociągu było bardzo słabe. Z każdym rokiem problem się powiększał, gdyż podłączani są nowi odbiorcy. Gmina się rozbudowywuje, to jest sypialnia Piotrkowa Trybunalskiego. Stare ujęcie jest niewydolne. Władze gminy podjęły więc decyzję o budowie nowego. Ma być zlokalizowane w zachodniej części gminy, bardzo popularnej wśród piotrkowian. Tam problem z brakiem wody jest największy. Na tym terenie jest 15 studni należących do Piotrkowa Trybunalskiego. Leżą one na działkach miasta prywatnych oraz na działkach gminy. Jak twierdzi burmistrz gminy Sulejów Wojciech Ostrowski, studnia, którą jest zainteresowany, leży na jego terenie. Pojawiły się już hejty, nawet mieszkańców, tylko głupi buduje ujęcie na nie swojej ziemi. No to jest nonsens. To jest nasza ziemia. I budujemy ujęcie wody na naszej ziemi. I studnia o głębokości 300 metrów jest wywiercona na naszej ziemi. Ale to nie znaczy, że to jest nasza studnia. Bo to, co jest w głębi ziemi, nie do końca jest właściciela ziemi. Burmistrz zwrócił się więc do piotrkowskich władz o określenie stosunku prawnego do wspomnianych studni. Dostał odpowiedź, że to własność miasta. No i ten stosunek się oczywiście miasto Piotrkowa nie zmienił. Nie przedstawiono nam dokumentów. Na jakiej podstawie miasto Piotrków tak uważa? Rzecznik prasowy piotrkowskiego magistratu Jarosław Bąkowicz. Na podstawie posiadanych dokumentów, jak i rozmów z wykonawcami inwestycji, studnia ta wykonana była w ramach budowy ujęcia dla miasta Piotrkowa i według nas stanowi to naszą własność. Miasto przesłało gminie Sulejów propozycję umowy, na mocy której mogłoby przekazać jej studnię. Do tej pory nie dostało odpowiedzi. Burmistrz Wojciech Ostrowski ma wątpliwości do zaproponowanych warunków umowy. Chodzi między innymi o 100 tysięcy złotych rocznie za użyczenie i możliwość wymówienia umowy. No to co my zrobimy z ujęciem wody za 4 miliony? Przekażemy miastu za darmo, w dobrej woli współpracy. Podpisanie tej umowy byłoby niegospodarnością. Dlatego Wojciech Ostrowski zastanawia się nad wybudowaniem własnej studni. Bo jeżeli my mamy płacić miastu Piotrków 100 tysięcy rocznie za korzystanie z ich studni, to nowa studnia 1,5 miliona, ale na nową studnię można dostać 1 200 000 dofinansowania. Nowa studnia to tylko 300 tysięcy. Wśród mieszkańców słychać już głosy, dlaczego od tego burmistrz nie zaczął. Poza tym ludzie obawiają się, że wodny problem nieprędko zostanie rozwiązany. To jest naprawdę dokuczliwe, kiedy po całym dniu człowiek nie może się po prostu umyć. Po prostu czekamy albo jak włączą wodę, bądź też po prostu ludzie studnie mają. Problem myślę, że z wodą będzie narastał, a nie zmniejszał się, jeżeli nic z tym nie będzie zrobione. Niektórzy z mieszkańców postanowili zabrać głos w sprawie studni, którą gmina jest zainteresowana. By przyspieszyć sprawę, złożyli w piotrkowskim magistracie petycję. Zwracają się w niej do prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka o przekazanie studni Sulejowowi w formie darowizny. A sprawą zajęła się nasza reporterka Monika Gosławska. A teraz trochę jeszcze muzyki z lat 80. Czemu nie? In Excess i New Sensation. No nic na to nie poradzę, że te dźwięki z lat 80. tak ciągle ze mną fajnie rezonują, więc pewnie jeszcze nie raz będę wracał do takiej muzyki. Ale że jest godzina 8.46, to już najwyższy czas na... Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry. Europejska trasa Nightwish została przeniesiona na wiosnę przyszłego roku. Zespół będzie promował swój nowy, 9. studyjny album. Nightwish wraz z Amorphis w roli gościa specjalnego zagrają 29 maja w Arenie Gliwice. Wszystkie zakupione wejściówki na koncert w grudniu zachowują swoją ważność w nowym terminie. Minęło 20 lat od wydania albumu WWO Masz i Pomyśl. To jeden z najważniejszych albumów dla polskiej sceny hip-hopowej. Znalazły się na nim utwory do dziś uznawane za podwaliny rodzimego rapu. Obejrzyj sobie wiadomości. To pierwszy singiel zapowiadający album, opublikowany w sierpniu 2000 roku. Kultowy dziś Jeszcze będzie czas, czy W witrynach odbicia. 20 lat po premierze ukaże się zremasterowany dwupłytowy album winylowy, który w tej formie trafi w ręce słuchaczy po raz pierwszy. Pierwsze wydanie sprzed 20 lat nie było bowiem dokładnym odwzorowaniem albumu. Płyta wydana zostanie w numerowanej wersji kolekcjonerskiej, tylko 1000 sztuk na dwóch czarnych krążkach. Premiera 30 października ruszyła już przed sprzedaż. Dla jednych życie zbyceje, cibiast jak Letizia Kasta, płynie jak jacht po dwóch masztach, dla reszty jak sztach, którą z filtra w skręcie sześć słów. Jest jakie będzie, co będzie, obejrzyj sobie wiadomości w pierwszym rzędzie. Czy mi się zdaje, czy coś nie tak jest wszędzie? Irak, Jugosławia, masowa schizofrenia, powodzie, pożary, huragany, Czeczenia, wszystko dąży do samozniszczenia. Czy ja mam inny punkt widzenia? I na koniec odrobinę inny klimat. Low Black zaprezentował kolejny singiel z nadchodzącego krążka. Singiel Hold On Tight afirmuje wrażliwość i empatię. Artysta śpiewa: kiedy masz ochotę płakać, nie wahaj się. Po prostu pamiętaj, że słońce chowa się czasem za chmurami, lecz nie trwa to długo. Będzie tam, dopóki ból nie minie. Nowy krążek All Love Everything to pierwszy studyjny krążek artysty od 7 lat i czwarty w całej dyskografii. Ukaże się 2 października. Low Black to amerykański artysta R&B, producent, kompozytor oraz autor tekstów. Zyskał popularność dzięki piosence I Need Dollar, która 10 lat temu stała się wielkim przebojem na całym świecie. Go on, let it out. Just remember, the sun is shining behind the clouds. It won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me. Hold on tight. A to był oczywiście muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała Ola Budka, która przypomniała mi o tym, że dawno nie widziałem na żywo grupy Nightwish, a chyba mam na to dużą ochotę. Ale żeby nie było, że siedzę tylko w latach 80., no to teraz przeskoczymy sobie do pewnego przeboju z lat 90. You Gotta Be. Up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Time asks no questions, it goes on without you. Leaving you behind if you can stand the pain. Remember, listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. You're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Desiree? Desiree? Zawsze miałem problem z tą artystką. Na pewno utwór nazywał się You Gotta Be i to był całkiem fajny przebój lat 90. Miło. Miło wracać do takich dźwięków. Mam nadzieję, że Państwu też się podobało. I chyba już muszę się z Państwem pożegnać. Ostatnie 3 godziny byli z Państwem Katarzyna Fürst-Wojtkowska, która audycję realizowała, Jacek Frenzel, który nad całością czuwał. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a na zakończenie znowu Skandynawia. Licky Lee i I Follow Rivers.